Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 9 sierpnia, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prawie 300 miliardów złotych przeznaczy rząd na budowę dróg w ciągu najbliższych 9 lat. PKP Intercity i PKS Polonus połączą sprzedaż biletów. Wielka Brytania nakłada kolejne sankcje na Białoruś. W otwarciu kolejnego odcinka trasy Via Baltica w okolicach Łomży uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Dzięki tej drodze na Podlasie może przyjechać więcej turystów i nie ucierpi na tym środowisko, mówił szef rządu. Bo wiadomo, że jeśli się jedzie komfortowo, ale także mniej spala paliwa, to jednocześnie i środowisko jest czystsze, żeby można było zapewnić mieszkańcom Polski, tej części województwa podlaskiego, dawnego województwa łomżyńskiego, ale także na północ do dawnego województwa suwalskiego, żeby były jak najlepsze warunki przyciągania turystów. Z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że rząd poprawi bezpieczeństwo na autostradzie A4, która zostanie rozbudowana. Z autostrady A4 docierają informacje o groźnych, niebezpiecznych wypadkach. Dzisiaj została podjęta decyzja. Autostrada A4 będzie dysponowała trzecim pasem ruchu w każdym kierunku. Od Krzyżowej, to jest węzeł za Wrocławiem, przez Wrocław do Opola, do Katowic, od Katowic do Krakowa na całej długości i od Krakowa do Tarnowa. Rząd przedstawił dziś program budowy dróg do 2030 roku. Przeznaczonych na to zostanie prawie 300 miliardów złotych. Zmieniamy środek lokomocji. Tak jak wkrótce, łatwiej będą to mogli zrobić pasażerowie. PKP Intercity i PKS Polonus połączą sprzedaż biletów. Na razie systemy obu przewoźników udostępniają rozkład jazdy partnera, a po naciśnięciu opcji kup bilet przekierowują na jego stronę, mówi Wojciech Gąsowski z PKS Polonus. Chcemy w ten sposób przybliżyć pasażerom kolei miejsca dotychczas im nieznane bądź rzadziej odwiedzane, bowiem bez sieci kolejowej. Naszym klientom po wyjściu z autobusu PKS Polonus chcemy natomiast ułatwić możliwość kontynuowania podróży innym środkiem transportu. Wkrótce oferta PKS Polonus ma zostać włączona do wspólnego biletu. Dzięki niemu pasażerowie kolei mogą podróżować pociągami kilku przewoźników, mówi Tomasz Gontarz z PKP Intercity. Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać, bo tam, gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy. Wspólny bilet jest dostępny od grudnia 2018 roku. Londyn nakłada kolejne sankcje na Białoruś w rocznicę wyborów prezydenckich według większości państw Zachodu sfałszowanych. Brytyjczycy próbują uderzyć w źródła finansowania reżimu. Zamykają też przestrzeń powietrzną. Szlaban dla białoruskich samolotów. Przestrzeń powietrzna królestwa się przed nimi zamknie. Nowe regulacje sprawić mają, że prezydent Łukaszenka nie będzie już mógł korzystać z pomocy technicznej brytyjskich firm, kiedy trzeba będzie naprawić jego prywatną flotę samolotów. Do tego próba odcięcia reżimu od źródeł finansowania, zakaz udzielania Miskowi pożyczek i kupowania przez Brytyjczyków instrumentów finansowych wyemitowanych przez Białoruś, a także ograniczenie handlu wieloma towarami, na przykład produktami naftowymi. Reżim Aleksandra Łukaszenki nadal miażdży demokrację i narusza prawa człowieka. Czytamy w oświadczeniu szefa MSZ Dominik Araba. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kolejne wydarzenia muzyczne Polskiego Radia zapowiedziała w trzecim programie prezes zarządu rozgłośni. W sobotę w Jastarni odbył się koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów. Na scenie imprezy organizowanej przez Radiową Trójkę i Telewizję Polską wystąpili m.in. Urszula, Czerwone Gitary, Sylwia Grzeszczak i Zespół Piersi. Na słuchaczy Trójki czekają kolejne podobne spotkania muzyczne, mówiła Agnieszka Kamińska. Radiowa Trójka także zawita w Opolu, także będzie Carbon Festival, ale niewykluczone, że kolejne festiwalowe spotkania z naszymi słuchaczami już wkrótce także w innych miejscach. Koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów był transmitowany na antenie trzeciego programu Polskiego Radia oraz w TVP2 i TVP3. Prezes Polskiego Radia podkreśliła, że koncert w Jastarni przyciągnął ogromną publiczność i najlepszych polskich artystów. Ponad 300 szkolnych wyprawek przygotowano w siedzibie Caritas diecezji sandomierskiej. Trafią one do dzieci z biednych rodzin. Caritas po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Tornister pełen uśmiechów. Wyprawki zawierają m.in. zeszyty, kredki, farby, plastelinę, piórniki i wiele innych rzeczy. Koszt każdego zestawu wynosi 120 zł. 50 zł przekazały na ten cel parafie, które włączyły się do akcji, a pozostałe środki zapewniła Caritas z pieniędzy pozyskanych w ramach 1%. Ksiądz Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas diecezji sandomierskiej. Parafie, szkoły, nauczyciele, dyrektorzy szkół najlepiej znają swoje środowiska, najbardziej znają osoby potrzebujące i przy zgłoszeniu mogliśmy wtedy już określić ilość tych plecaków, ilość dzieci. W przygotowaniu wyprawek uczestniczył dzisiaj biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który powiedział, że taka pomoc, zwłaszcza teraz, jest bardzo potrzebna. Mamy już jeden wystarczający stres i chcemy ulżyć doli, szczególnie tym, których może nie na wszystko stać. Plecaki wraz z wyposażeniem szkolnym trafią do dzieci 15 sierpnia. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kibice dziś w poczuciu smutku po igrzyskach, po emocjach, ale to jeszcze ten moment, kiedy wspomnienia z Tokio ciągle żywe. Dziś w Warszawie spotkaliśmy Pawła Fajtka, brązowego medalistę olimpijskiego w rzucie młotem. To najwyraźniej nie były jego ostatnie igrzyska. Nie jestem sportowcem spełnionym. Jak zakończę karierę, zamknę gablotę, to będzie oznaczać, że będę sportowcem spełnionym. Mam pierwszy medal olimpijski, ale mam nadzieję, że to nie ostatni, bo czy z Mistrzostw Europy, czy z Mistrzostw Świata, z Uniwersjady zawsze przywoziłem przynajmniej 4, więc będę starał się śrubować ten rekord, będę starał się zdobywać medale. Jest o co walczyć. W końcu jestem zdrowy, w końcu udało mi się gdzieś te 4 lata kontuzji pokonać, wywalczyć olimpijski krążek i to naprawdę otwiera o wiele szerzej drzwi, które miałem uchylone. Dłuższa rozmowa z Pawłem Fajtkiem w niedzielnej trzeciej stronie medalu. W tym serwisie teraz piłka nożna krajowa. Przed nami ostatnie spotkanie trzeciej kolejki w PKO Ekstraklasie. Wisła Płock po 2 porażkach zagrał u siebie z Radomiakiem Radom, który najpierw w Poznaniu zremisował niespodziewanie z Lechem, a potem, mówiąc kolokwialnie, sensacyjnie opędzlował u siebie Legię Warszawa. I posłuchajmy właśnie trenera gości Dariusza Banasika. Atmosfera jest bardzo dobra. No jeżeli ogrywa się mistrza Polski tutaj u siebie w takim stylu, no to na pewno wszyscy są bardzo zadowoleni, ale tak jak podkreślam, to już jest historia. Musimy skupić się na kolejnych meczach i w tej chwili na kolejnym przeciwniku. A tym kolejnym przeciwnikiem, przypominam, Wisła Płock. To spotkanie rozpoczyna się o godzinie 18. Zostajemy w kraju, piłkę zamieniamy na siatkówkę i śpieszymy poinformować, że PGS Kra Bełchatów ma nowego trenera i to z górnej półki. Został nim obecny szkoleniowiec reprezentacji Serbii Slobodan Kovac. W Plus Lidze już pracował z Jastrzębskim Węglem. Prowadził też znane kibicom siatkówki ekipy, takie jak Sir Safety Perugia czy Halban Kankara. Serb zamelduje się w Bełchatowie po zakończeniu udział reprezentacji Serbii w Mistrzostwach Europy. Te startują na początku września. Jeszcze tenis w tym serwisie i najwyższe w karierze miejsce Igi Świątek w rankingu WTA. Od dziś nasza najlepsza zawodniczka jest 7, to awans o 1 lokatę. Magda Linette też pozycję wyżej, obecnie jest 44, prowadzi Australijka Ashley Barty przed Japonką Naomi Osaką i Białorusinką Ariną Sabalenką. U panów w zestawieniu ATP Hubert Hurkacz, bez zmian na miejscu 13, bez zmian prowadzi też Serb Nowak Djokovic przed Rosjaninem Danilem Medvedevem i Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, który z trzeciego na czwarte miejsce zepchnął Hiszpana Rafę Nadala. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy po 19. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i wschodzie. Okresami może być duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie na północy kraju możliwe również burze. Temperatura od 21 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich 23-25 to na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na południowym zachodzie aż 26 kresek. W nocy dość ciepło, 13-15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem tylko porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Pytacie, jak pchnąć kulą. Powiem tak,

wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. Things go wrong, I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running. And I surrender, and I surrender. John Mayer i Last Train Home. 17 minut po godzinie 17 i znowu się tak układa, że imieniny godziny 17:17. A w Trójce teraz, proszę Państwa, muzyka. Muzyka od ucha do ucha. Dwa spore wydarzenia muzyczne za nami. Wiemy już, że nie ostatnie, to zapowiedziała pani prezes Kamińska. W studiu Michał Kirmuć i Łukasz Ciechański. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Może zacznijmy od Jastarni, bo tam wakacyjne hity wszechczasów w Jastarni. Łukasz. Ogromne muzyczne wydarzenie, które miało miejsce na plaży w Jastarni, dowodzi tego, że muzyka łączy i muzyka stoi ponad wszystkimi podziałami. Dowodzą tego sami artyści i dowiedli na tym występie. Na przykład w trakcie występu zespołu Piersi, który grał utwór Całuj Mnie, na scenie znienacka pojawił się Piotr Kupicha, który postanowił przejąć rolę wokalisty w trakcie tego wykonania i śpiewał z ludźmi refren utworu. To zupełnie spontaniczna reakcja Piotra na to, co się działo na scenie i także spontaniczna reakcja Piotra na wspaniałą reakcję publiczności na występ zespołu Piersi. Zresztą nie tylko zespół Piersi był tak wspaniale przywitany na tym koncercie. Niesamowity pokaz umiejętności wokalnych w wykonaniu Sylwii Grzeszczak. Niesamowicie zagrane utwory, bardzo ciekawe aranżacje przygotowane specjalnie dla nas, dla słuchaczy radiowej Trójki, ale także dla widzów programu drugiego i programu trzeciego Telewizji Polskiej, bo przypominam, tam również można było ten koncert zobaczyć. Ogromna liczba odbiorców przed telewizorami dowodzi tego, że muzyka stoi ponad podziałami i możemy być z jednej strony na rockowym, ciężko, często brzmiącym festiwalu Naturalnie Mazury, na którym był redaktor Michał Kirmuć przecież, ale także Tomasz Żonda, nasza reporterka Monika Suszek, i tam przecież grał zespół Hunter, zgoła inne brzmienia niż to, co prezentowaliśmy na plaży w Jastarni. I właśnie to mnie cieszy najbardziej, że mimo tak różnych brzmień, mimo tak różnych gatunków muzycznych i rejonów estetycznych, w których się poruszaliśmy, to nadal muzyka nas łączy, czego dowodzą niesamowite reakcje publiczności pod sceną w Jastarni. Publiczności, która bardzo tłumnie się zebrała. Już od samego początku, od samego pierwszego występu zespołu Piersi, który rozpoczął koncert wykonaniem utworu Bałkanica, tłum ludzi pod sceną rósł po to, żeby finalne wykonanie utworu Jolka Jolka pana Felicjana Andrzejczaka, po to, aby tego wykonania wysłuchać już o zupełnym zmroku, kiedy słońce zaszło za horyzontem, schowało się i mogliśmy podziwiać wspaniałą grę świateł przygotowaną przez reżysera oświetlenia. Zatem przedsięwzięcie na ogromną skalę, ale proszę Państwa, to jest miś na skalę naszych możliwości. Bardzo Państwu dziękuję za to, że mogliśmy ten czas spędzić razem. Nie jest to ostatni muzyczny weekend w Trójce. To mogę obiecać. No tak, no to już wiemy. Oczywiście na razie jeszcze trzymamy to w charakterze niespodzianki, ale rzeczywiście ten koncert w Jastarni, no wyjątkowy, no niczym na plaży, niczym w Brighton Beach. No dobrze, ale tu już Łukasz wspomniał przed chwilą o festiwalu Naturalnie Mazury 2021. Michał, jak było w Węgorzewie? No to jest taki festiwal z wielką tradycją. Łukasz tu mówił o mocnym akcencie, ale też bardzo różnorodny muzycznie, bo nie tylko Hunter, który kończył pierwszego dnia festiwal, drugiego dnia z kolei Nocny Kochanek, czyli oba takie zespoły mocno grające, no ale z drugiej strony cały festiwal tego pierwszego dnia, mówię tutaj o głównej scenie, rozpoczął występ Wojtka Mazalewskiego, czyli była muzyka jazzowa. Były też takie bardziej popowe dźwięki. Był zespół Happy Set, Karaś Rogucki duet. Tutaj muszę powiedzieć, że też bardzo byłem pod dużym wrażeniem, bo znamy duet Karaś Rogucki z anteny Trójkowej, ale na scenie prezentują się zdecydowanie mocniej niż nagrania studyjne. No, bardzo różnorodnie. Drugiego dnia na scenie pojawił się Ralf Kamiński, który no, przedstawił swoiste widowisko, przedstawienie wręcz. Tam była rakieta wielka na scenie, tancerze, księżyc. No, działo się dużo, ale przede wszystkim to, co nas cieszy, to była scena debiutów Trójki. Czyli 10 młodych zespołów na tej scenie. No i publiczność, która pomimo tego, że pewnie przyszła raczej ściągnięta tymi znanymi nazwiskami, to jednak nie uciekali, wracali pod tą naszą scenę za każdym razem, gdy była przerwa tam na tej wielkiej scenie, na tą może trochę mniejszą, ale chyba, tak jak Tomek na antenie Żonda mówił, ważniejszą, bo to w końcu wykonawcy, którzy są na początku swojej drogi. No i każdy z tych wykonawców myślę, że wrócił stamtąd z gronem nowych fanów, co było widać na przykład po koncercie Szagryn czy Obrazków, gdzie... No ale to też umówmy się, to nie są ludzie, którzy się uczą grać. Tak, to prawda. W przypadku na przykład grupy Volunteers, jeden z wokalistów, Patryk Gwiździł, już kiedyś był w Węgorzewie z innym zespołem, też tutaj w Trójce z innymi zespołami bywał na wywiadach także, więc tak, no są to zespoły. No był Delta i The Suits, którzy grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Za chwilę, w tę niedzielę Obrazki również pojawią się u nas. Bardzo różnorodnie, bardzo pięknie. Pogoda nam trochę pierwszego dnia pokrzyżowała szyki, no bo było chłodnawo i lało przez cały dzień, a jednak mimo wszystko publiczność była, bawiła się, no i myślę, że wróciła stamtąd tak samo w dobrym nastroju, jak cała ekipa Trójki. No ale to były złe, dobrego początki, ten pierwszy tak dzień, także... No i wszędzie oczywiście było Trójkowe studio, w którym ty razem z Tomkiem Żądą znakomicie dawaliście sobie radę, także... Dziękujemy. Bardzo mnie cieszy, że przychodzili do nas ludzie i bardzo też byli zainteresowani tym, co się właśnie dzieje na antenie Trójki. Mamy nie tyle apetyt, mamy... nie tyle nadzieję, mamy apetyt na więcej, a wiemy, że będzie więcej. Tak jest. Dziękujemy bardzo. W Trójce, proszę Państwa, muzyka tego lata od ucha do ucha. Tomorrow, I'll find my way. Program trzeci. Hot Chili Peppers. 17:30. No, gromadzą się te chmury nad morzem. Może tam w późniejszych godzinach trochę popadać i może nawet trochę zagrzmieć. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, to tu sytuacja w całym kraju w miarę stabilna, w miarę pogodnie, w miarę słonecznie i w miarę ciepło, około 22-24 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie mogą być to burze z gradem. Temperatura od 23 na północy do 28 na południowym wschodzie, a więc cieplej niż dzisiaj. Nad morzem tylko nieco chłodniej, około 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. 17:31, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Ponad 2,5 tysiąca kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu, dokończenie trwających inwestycji na prawie 4 tysiące kilometrów oraz pełna sieć autostrad i dróg ekspresowych. Koszt ogłoszonego dziś rządowego programu budowy dróg krajowych do roku 2030 to ponad 291 miliardów złotych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem firmom pożyczkowym. To Szybka Gotówka, Gwarant 24 oraz Centrum Rozwiązań Kredytowych. Udzielały one konsumentom naprzemiennie pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, wyjaśnia Tomasz Chrustny. Przykładowo jeden z konsumentów pożyczył 4300 zł, a gdy nie był on w stanie spłacić tej kwoty, jego pożyczka była refinansowana na przemian w różnych firmach, zaś każda z nich pobierała prowizje wynoszące od prawie 1200 zł do ponad 1700 zł. W ten sposób po 4 miesiącach z tytułu samych prowizji dług wzrósł o blisko 6 tysięcy złotych. A zgodnie z przepisami pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich mogą wynieść maksymalnie 25% pożyczonej kwoty plus 30% za każdy rok kredytowania, jednak nie więcej niż 100% kredytu. Do tych kosztów wliczają się również opłaty za przedłużenie terminu. Dolar kosztuje 3,88 zł, euro 4,56, frank szwajcarski 4,23. Dziś mija rok od wyborów na Białorusi, a my za chwilę porozmawiamy o polsko-białoruskich relacjach gospodarczych. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my I'm Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dzisiaj mija rok od wyborów na Białorusi. To dobra okazja, żeby porozmawiać o relacjach gospodarczych między Polską a Białorusią, bo to przecież nasz sąsiad. Ale jednocześnie wiemy, że Unia Europejska kilka tygodni temu nałożyła sankcje gospodarcze na Białoruś. Jak to wpływa na relacje polsko-białoruskie? Tych relacji nie polepsza. One są i tak w bardzo złym stanie ze względu na politykę przede wszystkim. Od tego się wszystko zaczęło. Współpraca gospodarcza nie jest aż tak mocno ograniczona jak polityczna. To się nie dzieje z dnia na dzień, ale sankcje na pewno uderzają. Większy jest to cios dla Białorusi, ponieważ Polska jest piątym partnerem handlowym Białorusi po Rosji, Ukrainie, Chinach i Niemczech, czyli tak naprawdę drugim partnerem w Unii Europejskiej. Z kolei Białoruś dla Polski jest 24. partnerem eksportowym, więc jakiekolwiek ograniczenia eksportu, wymiany handlowej są przede wszystkim ciosem dla Białorusi. Jeśli chodzi o sankcje sektorowe unijne, to mówimy przede wszystkim o produktach naftowych. One są najbardziej tutaj dotknięte. Polska nie jest głównym odbiorcą produktów naftowych z Białorusi w Unii. Na pierwszym miejscu jest Holandia. Poza Unią od niedawna, wcześniej w Unii Wielka Brytania, też bardzo ważny odbiorca. Tam są giełdy naftowe w Londynie, w Rotterdamie odpowiednio. Podsumowując, cios jest dużo większy dla Białorusi z tego tytułu niż dla Polski. Tak jak pan wspominał, Unia nałożyła sankcje na te produkty ropopochodne, ale też między innymi na przemysł tytoniowy, a wiemy, że tutaj są obejścia tych ograniczeń, bo przecież przemyt papierosów z Białorusi do Unii Europejskiej kwitnie. Zjawisko przemytu jest powszechne, przemytnicy są bardzo pomysłowi. Ostatnio odkryto przewóz papierosów, białoruskich papierosów, o których mówimy, niby w transporcie nawozów potasowych, bo to jest jeden z ostatnich takich kluczowych towarów białoruskiego eksportu, który jeszcze nie jest do końca objęty sankcjami sektorowymi, w odróżnieniu od produktów naftowych. Tutaj wspomniał pan potas. Dodajmy, że Białoruś posiada istotne zasoby na świecie tego właśnie surowca. Tak, Białoruś zajmuje 20% rynku światowego. Stąd też niektórzy eksperci sugerują, ja jestem w stanie się do tego zdania przychylić, że na razie nie objęto wszystkich nawozów potasowych sankcjami unijnymi. Właściwie te najważniejsze nawozy wciąż można do Unii Europejskiej eksportować, żeby nie zachwiać rynkiem żywności. Nawozy w rolnictwie są istotną składową potem cen żywności. Więc to jest proces dłuższy, ale władze białoruskie bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby skłonić Unię Europejską do zaostrzenia sankcji, szczególnie Litwa w związku z kryzysem migracyjnym jest tutaj bardzo za tym rozwiązaniem. No jest to ciężka praca Aleksandra Łukaszenki. Wspomnijmy w takim razie jeszcze o pracownikach z Białorusi, no bo Białoruś jest w gronie krajów, w których obywatele, mieszkańcy w sposób łatwy mogą w Polsce pracować. Czy w ciągu tego ostatniego roku widać, że więcej Białorusinów przyjeżdża do Polski do pracy? To widać. Część tej emigracji jest emigracją polityczną, ale oczywiście ludzie muszą też zająć się prozą życia, czyli gdzieś pracować. Dużo programistów wyjechało, trudno mi teraz przywołać dokładne statystyki, ale kilka tysięcy osób do Polski z branży IT na pewno przejechało od ubiegłego roku, właśnie w związku też z pogorszeniem się warunków pracy dla tego sektora IT, który jest przez Łukaszenkę podejrzewany o sprzyjanie wszelakiego rodzaju rewolucjom. Więc tutaj jest zwiększony napływ. Ogólnie rzecz biorąc, w zeszłym roku 60 tysięcy Białorusinów ubyło, z czego tylko część to są zgony i część z tego to są oczywiście podwyższone wskaźniki zgonów z powodu COVID. Ale znaczna część z tych 60 tysięcy to są ludzie, którzy po prostu wyjechali z Białorusi, nie mieszkają już tam i część z nich jest w Polsce. Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Przyszedł i był zły, nie mam siły na zapalenie. przyjaciół. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Istniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Za 13 minut godzina 18. Zapraszamy do Trójki. Teraz pożegnanie. Kilka godzin temu pożegnaliśmy szczęsną Mili. Urna z prochami została złożona do rodzinnego grobu na warszawskim cmentarzu Brudnowskim. Szczęsna Mili zasłynęła jako mistrzyni reportażu. W Polskim Radiu przygotowywała reportaże dla programów pierwszego i trzeciego. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za dzieła, których była autorką i współautorką, w tym najważniejszą dla radiowca nagrodę, jaką jest Złoty Mikrofon. Posłuchajmy, jak wspominają ją znajomi. Często pamiętam oczywiście z czasów jej pracy w radio, bardzo owocnej, bardzo twórczej zresztą. Występowałem wielokrotnie w jej audycjach, widziałem, jak pracuje. Podziwiałem jej to, co można nazwać warsztatem pracy, ale warsztat pracy to coś, co jest umiejętnością rozmawiania z ludźmi, co jest umiejętnością przygotowania się do tej rozmowy, co jest umiejętnością opracowania też tego materiału, żeby on do ludzi docierał, poruszał ich, żeby wzbudzał w nich też bardzo często chęć działania, bo należy pamiętać, że Szczęsna była przez bardzo wiele lat redaktorem redakcji społecznej pierwszego programu i to były bardzo często takie audycje, nazwijmy interwencyjne. One wymagały też, żeby ludzie też zareagowali na różne nieszczęścia, które się wydarzyły, i była uznana taką matkę polskiego reportażu radiowego. Pracowałem kiedyś w radio. Dla mnie wiele jej uwag, rad czy takich pouczeń było po prostu bardzo ważnych, bo były mądre, po prostu były mądre. Jej słowa były przemyślane, czasami ostre, ale zazwyczaj bardzo mądre. Bardzo ostro oceniała, jeżeli ktoś głupoty robił, czy głupoty gadał, czy próbował. Bardzo mądrze nauczała, a szczególnie młodszych dziennikarzy. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay. Till I find myself in conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Me of you and it comes in waves. The way you laughed and your shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. Thank you. days when I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'll say I'll suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Program trzeci. Immersed in sin is all we have to give these futures made of. ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z Muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko. Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj. Najlepsze okazje kończą się najszybciej. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 8 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 9 sierpnia, jest 18. Romuald Wójcik zaprasza na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie interwencji policji w Lubinie wszczęła tamtejsza prokuratura. Polscy strażacy w Grecji zostaną skierowani na wyspę Eubea, gdzie w tej chwili jest najgorsza sytuacja. We Francji zamordowano księdza. O zabójstwo podejrzany jest Rwandyjczyk, który rok temu podpalił katedrę. Jest śledztwo prokuratury w Lubinie w sprawie interwencji policji. W piątek funkcjonariusze próbowali zatrzymać i obezwładnić agresywnego mężczyznę, który zmarł po interwencji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci.